इन्होंने काफी अच्छी काम की बात की है कि हमारे निजाम तालीम में दो रवैये पाए जाते हैं। एक है अमूमन जो मदारिस का रवैया है, जिसमें खसूसी तौर पर हिफ्ज कुरान का मामला है, सारे बड़े लेवल पे नहीं होता, लेकिन जहाँ बच्चे हिफ्ज करते हैं उन मदारिस के बारे में आमतौर पर शिकायत आती है या टीचर्स के बारे में कि वो बहुत मारते हैं। दूसरा एक्सट्रीम रवैया कहाँ है, उन स्कूल्स का, कि जहाँ पर बच्चों को डांटना या सजा देना एक जुर्म समझा जाता है। अब इन दोनों इंतहाओं से नतीजा क्या निकला, नस्लें बिगड़ती चली जा रही हैं। यानी वो अखलाकी तरबियत नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। वेस्ट में आप देखें जहां बिल्कुल बच्चों को कुछ ना कहने का तसव्वुर है, कि तरबियत इसी से होगी कि कुछ ना कहो। हाय बच्चे बेचारे, कुछ ना कहो, उनको सर पे चढ़ा के रखो, उनको अपना माँ बाप मानो। सख्ती करोगे तो बिगड़ जाएंगे। मैं नहीं कहती कि नारवा सख्ती करो और हर वक्त सख्ती करो और सख्ती से ही हर काम लो, लेकिन नरमी के साथ। जैसे हमारे बड़े कहा करते थे कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से है। वो कॉन्सेप्ट तरबियत में खत्म हो गया है कि देखो शेर की आंख से कि कर क्या रहे हैं, और आंखों से बच्चे समझ जाए कि गलत किया है और आइंदा उनको जरूरत ना हो, जबान खोलने की तो बात ही ना आए, निगाहों से सीख जाए। इसी बात के हवाले से कहना चाहूंगी कि रेस्ट ने जो कहा था कि नरमी करें, रिसेंटली लाइक इट वाज अबाउट 2 or 3 months बैक एक रिसर्च आई थी, उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ही ये रिसर्च की कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दिए जाते हैं या पेरेंट्स हर बात पे कहते हैं इसने तो बहुत जबरदस्त काम किया, यानी चाहे वो बहुत मामूली होता है, तो उन बच्चों की जो सलाहियत होती है उन्होंने कहा वो खत्म हो जाती है। तो इट्स बेटर यू हैव एट टाइम्स यू से इट्स गुड, और जिस स्टैंडर्ड का काम हो उसी स्टैंडर्ड की अप्रिसिएशन दी जाए, तो कहते तब सही रहता है। अब देखिए ना कि जो कुव्वत सच्चाई में है वो झूठ में नहीं है। हम आमतौर पर बच्चों की झूठी खुशामद करते रहते हैं और उनके नाकर्दा कामों पर भी उनकी तारीफ के पुल बांधे रखते हैं। नतीजा क्या होता है, वो काम ना करके भी हमसे तारीफ ही चाहते हैं कि सिर्फ तारीफ की जाए। तो जो जिसका अहल है उतनी ही बात की जाए और इस मामले में सच्चाई बरती जाए। यानी ये उस्ताद के या माँ बाप के या तरबियत करने वाले के जिम्मे है ये बात, यानी उसकी जिम्मेदारियों में से है, हर उल्टी सीधी बात पे शाबाश ना हो। मैम इसमें दो बातें मैं करना चाहूंगी, एक इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, दूसरे थिंकिंग टूल के हवाले से। एक डिबोनो एक है, उसने ये कहा है कि थिंकिंग जो है वो ऐसी चीज है कि ये एक स्किल है और ये आप सीख सकते हैं। तो अभी जब मैं ये हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का ये पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे उन्होंने जब इंस्पेक्शन की और हुदूद को देखा तो पहले ये कहा कि मालियाला अरल हुदहुद हम काना मिनल गाइबीन, यानी दो ऑल्टरनेटिव पे सोचा। हम अपनी इंटेलिजेंस के ट्रैप में ऐसे आते हैं कि हम समझते हैं हमने जो ओपिनियन एक दफा बना लिया इट्स फाइनल, और वही ये कहते हैं कि बास बहुत इंटेलिजेंट लोग बहुत पुअर थिंकर होते हैं, लेकिन वो पैगम्बर थे ऑफकोर्स, एंड जो मैं बात कर रही हूँ उससे कहीं ज्यादा उनके अंदर वो सलाहियत होगी। हम तो दुनिया के बहुत छोटे से इल्म को सिर्फ रिलेट करें, फिर वो जब सजा की भी वो करें तो उसमें भी ऑल्टरनेटिव रखें। और इस थिंकिंग टूल को डिबोनो कहता है दिस इज ऑल्टरनेटिव, लाइक वेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू शुड लुक ऑल्टरनेटिव फॉर द सोल्यूशन। होता ये कि फॉरन जम्प हम करते हैं किसी एक सोल्यूशन, हम उसको कहते हैं दिस इज फाइनल, इस पे हम काम करेंगे। और जो कि इंटेलिजेंट लोग आमतौर पर जो समझते हैं कि हमारे पास अकल ज्यादा है या हम ज्यादा जहीन लोग हैं, तो लेकिन मैं हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को देख के आई वॉज जस्ट वंडरिंग, और अल्लाह का कितना कुदरत है अल्लाह सुबहाना तआला की, कि उसने अपने जो बंदे रोल मॉडल के लिए चुने थे उनके अंदर वो सारी चीजें बर्दर्ज है अतम मौजूद थी जो हम आज 21वीं सदी में आके डिस्कवर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ये बहुत जबरदस्त चीज है। दूसरी चीज ये कि उनके अंदर एक बहुत सेल्फ कंट्रोल था। तो एक अगर ओवरऑल व्यू हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की शख्सियत का लगाया जाए तो मुझे उनके अंदर जो नजर आता है, मुझे उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत नजर आती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो इंसान के IQ से डिफरेंट चीज होती है। और इसके बारे में जैसे पहले तो एक जमाने तक के ये समझा जाता था कि जिन लोगों का IQ लेवल बहुत हाई है वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फिर जैसे कि इंसान की हर बात जो है वो हर थोड़े दिन बाद वो खुद ही डिनाई कर रहा होता है क्योंकि उस कामिल इल्म नहीं है उसके पास। तो फिर ये डिनाई हुआ तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है कि डैनियल गोलमैन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये बात कही और उसके ऊपर उसने बुक भी लिखी जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद फिर उसकी एक और बुक आई जिसके में था वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपके पास बहुत सारे इमोशंस हैं, हाउ टू मैनेज दोज इमोशंस। اور ان ایموشنز یا ان جذبات کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو کامیاب یا ناکام بناتی ہے. اس میں پھر یہ انہوں نے دیا کہ دو لیول پہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کام کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں دیکھ رہی تھی کہ پرسنل لیول پہ ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر سیلف کنٹرول بدرجہ اتم موجود ہے. اور جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے وہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر, وہ بڑا اسپونٹینیس ہے, اس کے اندر کوئی دیر نہیں لگتی ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ذرا سا انہیں ریئلائزیشن اینڈ وہ فوراً الحمدللہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ٹرسٹ وردینس بہت تھی, جیسے کہ اب آگے بھی ہم جا کے پڑھیں گے. یہ جو ہے نا فتح بسن اور داہکن اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جذبات ہیں ان کے اندر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر ہم امیجن کریں تو ان کے پاس ہر چیز تھی, یعنی جس کو شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں, لیکن ان کے اندر ایک زبردست قسم کا سیلف کنٹرول اور ایک وہ صلاحیت ہے جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے پانچ ڈومین ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس ہو جس کے اندر سیلف کنٹرول شامل ہے, کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کون سی فیلنگز آ رہی ہیں اور آپ اس کا اظہار ایک پراپر وے میں کرتے ہیں. لائک ادھر بڑا نیچرل تھا کہ ایک چوٹی کی بات سن کے وہ ایک پوری طرح اس کو انہوں نے انجوائے کیا اور ہنسے وہ, دین دا نیکسٹ مومنٹ باؤنس بیک ویری کوئکلی فرام دیٹ مومنٹ اور فوراً وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا شکر پہ آ گئے. اسی طریقے سے آگے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. میں آیت کا آپ کو حوالہ دے دوں کہ جب وہ سخت آتا ہے تو اس کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اینڈ دا ویری نیکسٹ مومنٹ ہی سے قال نکرو لہا عرشہا کہ اس کو چینج کر دوں. لائک ہی از ویری فوکسڈ آن ہز پرپز, کیونکہ ان کی ترجیح جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے اور ہر چیز جو بھی کام تھی وہ سارے اسی کے انڈر ہو رہے تھے. تو جذبات بھی جب آ رہے ہیں تو ہی آلویز ہم دیکھتے ہیں کہ باؤنسز بیک ٹورڈز واٹ ہی از ایکچولی ڈوئنگ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ بہت ہمیں نمایاں نظر آتا ہے کہ کتنی ڈفرینٹ طرح کی مخلوق, یعنی انسان مختلف مخلوق ہے, اس کی ریکوائرمنٹ, اس کی نیڈ, اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ڈفرینٹ ہے, جنات کا ڈفرینٹ ہے. آئی واز جسٹ ونڈرنگ ہاؤ آئی مین کمیونیکیشن کا لیول کتنا زبردست کہ ہمیں تو انسانوں کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے ہوئے میرا خیال ہے ہر ایک کو یہ ہوتا کہ وہ ہماری بات نہیں سمجھے. ہمارے جیسے انسان ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن وہ جنوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے تھے جن کا میچور سے میچور جن 10 سال کی عقل رکھتا ہے, اتنا ڈاؤن لیول. پھر انسان کے ساتھ پھر ایسے بھی علم والے جو کہ پلک جھپٹے میں عرش لیا ہے. تو کمیونیکیٹنگ ود ڈفرنٹ اے ورائٹی آف مخلوقات بہت بڑی کوالٹی یہ نظر آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کمٹمنٹ بہت ہے. ہم جو خیر خواہی یا جو پیغمبر کی ان کی جو ڈیوٹی تھی اس سے وہ کہیں پہ ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, حالانکہ انارمس چیزیں تھیں ان کے پاس, ہر چیز بے تحاشا تھی, بے تحاشا, اور ہر چیز اپنے اٹموسٹ لیول پر تھی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہی کوئی چیز ملتی ہے ہم فوراً بہک جاتے ہیں, اور یہاں پر جو انہوں نے کہا نا کہ ان آمن صالحن تردا, میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی چیزیں تو ان کو بغیر مانگے دی تھی. ہم بہت خوش گمان ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں جب باقی چیزیں ملنی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ملنی چاہیے, آئی مین وی ڈیزرو دیٹ, بٹ ہی ڈیڈنٹ تھنک ان دیٹ وے. ہی از ویری آپٹیمسٹک اینڈ ویری آئی مین لاجیکل مائنڈ آف تھنکنگ کہ وہ دعا پھر اس کی مانگ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوا کہ مجھے یہ دنیا کی اتنی چیزیں ملنی تو آٹومیٹیکلی اٹ شوڈ بی گیون ٹو می, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سے کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ڈیزرو کرتے تھے, ہمیں یہ کیوں نہیں ملی. لیکن ایک عاجزی اور ایک اندر سے ایک انتہائی ہمبل انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے, لیکن جب وہ ڈیوٹی پہ آتے تو ہی از ویری آئی مین روب والے ہیں کہ جو حدود کو اگر ایک حدود نہیں ہے. اور میڈم ان کی آبزرویشن کا میں سوچی تھی کتنا ڈیپ ہے کہ حدود سارے ایک سے ہوتے ہیں بٹ وہ الحدود کو پہچان گئے, ہی واز مسنگ, مطلب ایک خاص قسم کا حدود تھا جس کو انہوں نے وہ ڈیوٹی اسائن کی ہوئی تھی اور وٹ ایور. لیکن اگر میں ایسے امیجن کر دی کہ گروپس آف ڈفرنٹ کریچرز ہیں تو حدود اگر سارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کی پوری پریڈ لگی ہوئی ہو, تو اس نے اس ایک الحدود کو پہچانا جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت ہی ڈیپ آبزرویشن تھی ان کی. اور یہ آبزرویشن جو ہے یہ بھی ایک اسکل ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے, کیونکہ ہم جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں تبھی ہم جب انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی اور بہت ساری چیزیں آبزرو کر کے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آیات میں 19 نمبر میں ان کے مسکرانے کی بات ہے اور 21 نمبر میں ہی, یعنی بیچ میں تو صرف ایک کام آیا نا, 21 نمبر میں ان کا فوراً دوسرا رخ دکھایا گیا. ایک طرف ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف غصے میں نظر آ رہے ہیں، یعنی دونوں رخ نظر آ رہے ہیں نا شخصیت کے، اور ان دو رخ کے ساتھ ایک بیلنس پرسنالٹی پھر سامنے آ رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہدہد پہنچ جاتا ہے، فمکہ کا غیرہ بعید ہے، تو بھی یوں لگتا ہے جیسے دوڑتا ہوا آ رہا ہے نا کہ ڈیوٹی ٹائم ہو گیا اور مجھے رپورٹ کرنا ہے، اور فوراً پہنچتا ہے. فمکہ سا غیر بعید دن، تھوڑی ہی دیر گزری کہ پہنچ گیا. فقال احط بما لم تحط به، میں وہ لے آیا ہوں خبر جو ابھی تک موجود نہیں تھی، جس کی ہمیں ضرورت تھی. جیسے وہ جس نے کہا تھا پا لیا والی کیفیت، کہ ایک دم وہ پہنچ گیا کہ ہو گیا وہ کام. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو اس نے واپس آ کے کہا تھا نا احط بما لم تحط به، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو پہلی خبریں تھیں وہ کافی نہیں تھی، اب میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ مکمل خبر ہے. احط، میں نے احاطہ کر لیا، سب پتہ چلا لیا، کام ہو گیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ آ کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کر رہا تھا، آپ کو کیا خبر، آپ تو کچھ جانتے نہیں، میں دیکھو کیا کر کے آیا ہوں. وہ کوئی شوقی نہیں بگاڑ رہا یہاں. وجئتک من سبأٍ بنبأٍ یقین، سبا کے بارے میں یقینی بات لے آیا ہوں. اور پھر کیا یقینی بات لائے ہیں، کہاں سے شروع کرتا ہے حدود؟ انی وجدت امرأۃً تملکہم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم وجدتها و قومها یسجدون للشمس. اچھا اگر ہمیں کوئی ایسی مملکت دیکھنے کو ملتی، آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا ہوگا کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک، کسی میوزیم، کسی اور جگہ جانے کا، ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو صرف کیا دیکھتے ہیں؟ عموماً ایسا کسی گاؤں میں بھی جانے کا اگر موقع ملے، ہم کیا دیکھتے ہیں جا کے؟ یہ چیز کیسے لگ رہی ہے، وہ کیسے ہے، وہ کیسے؟ صرف ہمیں اس کے اندر گھومتے پھرتے انسانوں کے رویے یا انسانوں کی عبادات اور انسانوں کا دین، اس کے بارے میں کبھی فکر ہوئی وہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ایک حدود جو ہے وہ صرف تخت نہیں دیکھتا، اوتیت من کل شئی، کل شئی میں ہر چیز آ جاتی ہے نا، پوری سلطنت کی جو کچھ بھی ملکہ سبا کے پاس ہے وہ سب کچھ دیکھا ہے. اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. اس کو تو اس نے کنکلوسیو انداز میں کہا اوتیت من کل شئی، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور خاص طور پر جو اہم چیز ہے اس کی وہ اس کا تخت ہے، وہ وہاں کی حکمران ہے. لیکن وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، عجیب بات ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود سورج کے پجاری ہیں. دنیاوی اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ اور روحانی اعتبار سے اتنے پست، اتنے نہ سمجھ. ہمیں اگر کہیں جانے کا، گھومنے کا موقع ملے تو ہم کیا معلومات لائیں گے کسی اپنے سفر سے، کسی اپنے ٹرپ سے، کسی اپنے وزٹ سے؟ ان چھٹیوں میں جو سانگڑ ہم لوگ گئے تو وہاں پر ہم مختلف زمینوں پر گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاری کام کرتے ہیں وہاں، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں. مجسم میں انٹیریئر میں پہلی دفعہ اتنی ڈیٹیل میں جا کے دیکھنے کا موقع ملا. پنجاب میں کافی بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے لوگ رہ رہتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. کئی گاؤں تو ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ایک منی شہر بھی ہوتے ہیں، لیکن سندھ کے گاؤں جو ہیں یہ بہت مختلف ہیں، اور اس میں ایک گاؤں مثلا 40-50 گھرانوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو، میں نے سارا تو نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ اس ٹرپ میں میں نے دیکھا 40-50 گھرانوں کا گاؤں ہے، 100 گھرانوں کا گاؤں ہے، ایک ہی خاندان ہے. مثلاً جس گوت میں ہم گئے تو وہ بتانے لگے کہ ہم 3 لوگ آئے تھے 50 سال پہلے، لیکن اب ہم 110 ہو گئے. وہ بہت خوشی سے بتا رہے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی ہٹس بنی ہوئی تھی مختلف لوگ، تو ہندو تھے وہ. ہم نے کہا کہ آپ کیا عبادت کرتے؟ تو پہلے تو ذرا ہچکچائے. اچھا دلچسپ بات یہ کہ جو یہ مینٹر ہوئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیخ پکار شروع کر دی. تو بہت ہم پریشان ہیں کہ شاید ہمارے لباس سے یہ رو رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے اور ہم نے کیا کر دیا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ رو رہے ہیں کہ ہم کو ٹیکا لگائیں گی. تو اس سے مجھے لگا کہ ان کے پاس کون باہر سے آتا ہے نا، کچھ ہیلتھ یونٹس وغیرہ جاتے ہوں گے پولیو کے ٹیکے وغیرہ لگانے کے لیے، جو مہم چلتی ہے، تو یعنی کہ اجنبی لوگ ان کے پاس جب ہی آتے ہوں گے، ورنہ ان کی خبر عام طور پہ کوئی اور نہیں لیتا. عورتیں جو تھی انہوں نے فوراً ہمیں دیکھ کر اس طرح اپنے اوپر جو وہ چادر سی پر پہنی ہوئی تھی دوپٹہ، اس کو منہ پہ کر لیا تھا. ہمیں پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کیوں کرے. تو بتایا گیا کہ یہ جب کوئی باہر سے آتا تو احترام میں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا منہ کور کر لیتے ہیں، خواتین جو تھی. تو ان کا اچھا ہندوؤں میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنا چہرہ اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں نا. خیر اس کے بعد ہم نے ان سے تھوڑی سی دوستی کی، تھوڑی بات کرتے کرتے کرتے ہم نے ان سے کہا کہاں عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمرہ ہے ہمارا پیچھے، تو کچے سے ایک چھوٹی سی چار دیواری میں انہوں نے دیوار کے اوپر سفید رنگ کے کچھ پتہ نہیں کس چیز سے ایسے ہاتھ سے لگائے ہوئے تھے، और उसके अंदर एक लकड़ी खड़ी की गई, फिर उस पर कपड़ा डाला, अरे यहाँ हम इबादत करते हैं। सर उन्हें हमें जो कुछ हम बता सकते थोड़ा बहुत बताया, और इदरीस साहब जो थे वो मर्दों में जाकर बैठ गए और उनसे बातें की। तो वो शख्स कह लगे कि मैं 50 साल से इस जमीन पर हूँ, 50 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, आज फर्स्ट टाइम है कि कोई मेरे पास आके मुझे बता रहा है कि जो तुम कर रहे हो गलत है, हमें इससे पहले कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। और इतना जैसे जमीन जरखेज है, मुझे लगता है कि लोग भी इतने जरखेज हैं कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें ना, अगर थोड़ी सी, इन लोगों को समझाना और बताना कुछ मुश्किल नहीं। और तहिया कहने लगी कि आप इनसे जरा हजरत इब्राहिम वाले सवाल करें ना कि ये इनको क्या देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है करो, तुम पूछो इनसे कि ये जिसकी इबादत करते हैं इससे इन्हें क्या मिलता है। खैर बहुत इंटरेस्टिंग, मैं सोचती हूँ कि अगर हम कहीं भी जाके थोड़ा सा लोगों में भी दिलचस्पी ले लें, यानी बाकी चीजें तो ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, खूबसूरती है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इंसानों को हम भूल जाते हैं। और इंसानों को अगर हम देखते भी हैं तो उनको देखते हैं जो दुनियावी एतबार से कुछ, मसलन किसी खास डिजाइनर का ड्रेस पहना हुआ है या और ज्वेलरी खास किस्म की या किसी खास किस्म का हेयर कट है, तो वो चीजें तो हम देखेंगे, लेकिन इस तरह के इंसान अमूमन नहीं देखते। या फिर देखते हैं तो उनका कल्चर, रिवायात, एंथ्रोपोलॉजी के तहत बहुत से इन इलाकों की जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनके आदात और रस्म रवाज के बारे में रिसर्चेज वगैरह मौजूद हैं, लेकिन इबादत में वो क्या करते हैं जो कि इंसान का एक बहुत अहम मामला है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। हमने से बहुत से लोग गांव से ताल्लुक रखते होंगे, दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से, हमने से किसी ने इन पहलुओं पर क्यों नहीं तवज्जो की। तो उस वक्त मुझे ख्याल है और मैंने डायरी निकाली और थोड़ा सा लिखा कि आइंदा की असाइनमेंट, कोर्स खत्म होने के बाद हर शख्स जिस किसी का कोई गांव है, जिसका कोई किसी देहात से, अपना नहीं तो माँ बाप का, बाप दादा का, किसी नस्ल का कोई लिंक जहां से है, दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं आपके आबाओ अजदाद या किसी सहरा में रहते हैं या किसी कहीं रहते हैं, वहां जाएं, उनको विजिट करें, उनके साथ एक हफ्ता गुजारें और उनके बीच में रह के उनको अपने अमल से, अखलाक से और अपने जो कुछ आपने कुरान सारे में पढ़ा उसमें से जो अल्लाह आपको तौफीक दे उनको सिखाएं। क्योंकि रिश्तेदारों के बारे में भी तो पूछा जाएगा ना, अंजर अशीरत कल अकरबीन। बाजुका तो फिर मुझे वहां ये ट्रीज देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना सबसे, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ट्री बनाए अपने खानदान का, अगर हम सब अपने अपने खानदान के, क्योंकि ईद के दिन मैंने अपनी एक डायरी बनाई उसमें सब रिश्तेदारों के नंबर लिखे हुए हैं, सिर्फ उनके, तो मैंने वो सामने रखी और सबको कॉल किया। कोई 2 घंटे मेरे लगे होंगे लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान जहां जहां कोई रहता है कॉल करके ईद मुबारक की सलाम दुआ कही। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात मैं सबको कहूँ कि किसी भी खास मौके पे, दिन पे, क्योंकि हर रोज तो मुश्किल होता है, या महीने में अपने दिन को बांट लें, या साल में, या 6 महीने में, कि इसको खत लिखना है, इसको फोन करना है, इसको ये अच्छा मैसेज भेजना है, किस किस मौके पे क्या करना है, तो इस तरह आप देखेंगे कि हम सबके साथ एक तरह से जुड़ भी जाएंगे। और आप यकीन माने कि रिश्तेदारों के साथ आप थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं ना, वो भी खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी आपको भी खुश कर देती है। यानी जिस जिसको मैं कॉल कर रही थी तो एक एक निहाल हो रहा था, और वैसे भी ईद का दिन ना सब मूड में होते हैं कि खुशी का दिन है, तो अगर हम सिर्फ अपने अपने खानदान का एक ट्री बना लें, अपने सब ब्रांचेज, इधर बहन भाइयों में से कौन है, उनके बच्चे कितने हैं, खाला मामू कितने हैं, चचा चची पुप्पा, सूरत नूर वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पर रिश्तों के नाम आते हैं, फिर नसब, फिर शहर ससुराली रिश्तेदारों का फिर आता है कुरान में, फिर रजात के रिश्ते, रजात की बात भी आती, तो इन सब के अगर किसी के रजाई रिश्ते हैं कोई, या जिन लोगों ने बचपन में आपको पाला है, क्योंकि बाद खानदानों में ऐसा होता है ना कि बचपन में आपकी जो बच्चों को संभालने में मदद करते हैं, जैसे अभी तक मैं अगर हिशाम को इस्लामाबाद में लेके जाऊँ तो जो लड़की उसके साथ थी बचपन से, मैं जरूर उसको बुलवाती हूँ या इसको कॉल करवाती हूँ या उस तक कुछ ना कुछ इसको याद रहे कि किन लोगों ने इसकी खिदमत की हुई है। तो इसी तरह जिन लोगों का हम पर कोई भी एहसान है तो उन सब के साथ किसी न किसी तरह कोई ताल्लुक। और एक तो हम जाते हैं ना कि किसी शादी के मौके पर उन्होंने बुलाया चले गए, या किसी खास मौके खुदा न खास को फौतगी होगी तो पहुंच गए, और एक ये कि अपने रब की खातिर, एक अपने रब की खातिर एक ट्रिप कोर्स खत्म होने के बाद ऐसा रखे कि जिसमें पूरे खानदान की पहले लिस्ट बनाए, किस खास इलाके में कौन रहता है, ढूंढे एक एक को, जाके मिलें और फिर उनको अपनी जिंदगी का नया रुख बताएं। इंशाल्लाह सिला रहमी का आपको सवाब भी मिलेगा और उसके साथ मैसेज पहुंचाने का اور پھر یہ ایک ہدہد اگر یہ کر سکتا ہے کہ جا کے ظاہری حالت بھی دیکھ رہا ہے, آبزرویشن کا طریقہ آپ دیکھیں کہ چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے, کیا کچھ ہے ان کے پاس, کیا لائف سٹائل ہے, یعنی اگر آن دا ہول اس 23 کے لیے اگر ہم ایک لفظ استعمال کریں لائف سٹائل, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, اس کی بھی آبزرویشن ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک لائف سٹائل کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو کیا لائف سٹائل ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, کیسے جاگتے ہیں, صبح کیا کرتے ہیں, شام کیا کرتے ہیں, پڑھائی کا ان کا کیا حال ہے, تعلیم کیسی ہے, اور نمبر ٹو دوسری طرف پھر ان کے عبادت کے طور طریقے اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ آبزرویشن کے دو اہم نقطے جو ان دو آیتوں سے ہمیں ملتے ہیں, اور خود کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اصل راستے سے ان کو شیطان نے روک رکھا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور اس شیطان نے ان کو کیا سجھایا ہے, سورج کو سجدہ کرو, اس رب کو نہ کرو جو اتنی بڑی قوت کا مالک ہے کہ آسمان و زمین کے چھپے ہوئے خزانے نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, یعنی اس کا جو آبزرویشن تھا وہ کتنا درست تھا اور کتنا حقیقت پر مبنی تھا اور کتنا ٹرو انالیسس تھا اس کا, کہ وہ خود برے لوگ نہیں تھے, ان کو تو ماحول ایسا ملا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں کہیں لوگ خدا سے, دین سے, اصل سے دور ہیں, کیونکہ سچائی سے دور ہیں نا یہ لوگ, جیسے جن ہندوؤں کے بھی میں بات کری, سچائی سے دور ہیں کیونکہ انہوں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی. میں ایک ایک بچے کو وہاں دیکھ کے سوچ رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, کہتے اللہ اگر یہ بچہ میں ہوتی تو میرے آس پاس یہی ہوتا اور میں صرف ٹیکے والوں کو ہی پہچانتی ہوتی. بھلا کرے اللہ ان ٹیکے والوں کا بھی کہ کوئی تو پہنچتا ان کے پاس, تو اگر یہ میں ہوتی تو میرا کیا قصور ہوتا, کیونکہ میں نے یہی آنکھ کھولی ہوتی, یہی دن رات دیکھے ہوتے, نہ شہر کبھی دیکھا ہوتا, نہ شہر سے کوئی آتا ہوا دیکھا ہوتا, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی بات. اور پھر شیطان اپنا کام ہر جگہ کر رہے, ہم تو اپنا کام ہر جگہ نہیں کر رہے, وہ اپنا کام ہر جگہ کر رہا ہے اور لوگوں کو اس رب سے روک رہا ہے. ہمارا جہاد کیا ہے کہ اس کو ہٹا کے لوگوں کو رب سے جوڑ دیں. ہمیں دلچسپی رہی ہے نا, لوگوں سے نہیں ہے, اللہ کے کام سے نہیں ہے, اپنے دین سے نہیں ہے, اس لیے بہت سی چیزیں ہمارے راستے میں پڑی ہوتی ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. یعنی ایک پرندہ فطرت پر ہے نا اپنے رب کو پہچانتا ہے, ہماری فطرت پہ پردے پڑ چکے ہیں, مسخ ہو چکی ہے, اس لیے ہم پہچانتے نہیں اس کو. وہ اپنے مشن پہ ہے. بلیو می, جب میں نے پڑھا ہے یہ پرندوں کا رول اور چونٹیوں کا, تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی کہ یہ پرندے اوپر سے دیکھ کے, یہ کبھی میں کسی پرندے کو اڑتا دیکھیں کبھی یہ ہمیں دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ نیچے, اور یہ چونٹیاں ہم ان کے پاس بیٹھ کے بازو کا ٹوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے, لان میں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہیں, تو سن رہی ہوتی ہوں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی عقل کو کیا ہو گیا. قیامت کے دن ایک ایک چیز جو گواہی دے گی, ٹھیک ہے, ان چیزوں کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کے اندر بھی آبزرویشن کا کوئی لیول ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه, سب اپنی صلاۃ و تسبیح جانتے ہیں, عقل مند ہیں, اپنے کام جانتے ہیں. صدقت أم كنت من الكاذبين, اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم, إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم, ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اب آپ دیکھیں کہ آیت 27 میں سلیمان علیہ السلام صرف حدود کی بات پر یقین نہیں کر لیتے وہ کہہ رہا ہے جئتک من سبأ بنبأ یقین یقینی بات لے کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں سننظر دیکھ لیتے ہیں اچھا ہم یا تو کسی کی بالکل نہیں مانیں گے یا بغیر تحقیق کے مانتے چلے جائیں گے اچھا یہ کہا ٹھیک ہے سننظر دیکھتے ہیں اصدقت اس نے کہا تھا نا میں وہ علم لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں تو انہیں مروب ہو جانا چاہیے تھا اچھا یہ تو بہت کچھ جانتا ہے اس لیے اب تو مجھے اس کی ہر بات مان لینی چاہیے ہمارا کیا انداز ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اسکالر اتنا بڑا شخص وہ غلط نہیں کہہ سکتا وہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے اس لیے آنکھیں بند کر کے مان لو علمی انداز یہی ہے آج مغرب نے وہ علمی انداز اختیار کر لیا اور ہم صرف چونکہ کسی بہت بڑی شخصیت کا فال ہے اس لیے اس کو مان لو آنکھیں بند کر کے اتنا ہی کافی ہے نہیں یہ ضرور دیکھو کہ اس کی دلیل کی حقیقت کیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ کہاں سے کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اور اگر دلیل نہیں ہے تو محض مروبیت میں مت مانو باتیں جب تک ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں بدلے گا اس وقت تک سچائی عام نہیں ہو سکتی اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتے اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم تربیت بھی ساتھ کر رہے ہیں کس طرح ڈالنا ہے کیسے کھڑے ہونا ہے فانظر ماذا يرجون کیسے دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے اب ملکہ جب اس کو خط ملتا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھتی ہے اور جو کچھ کہتی ہے پھر اس کی پھر رپورٹنگ ہوتی ہے باقی واپس آ کے